إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bandiraɓe ha joni yewtere man ko banggal korka e ñawoje, korka e sariyaji, korka e ɓuure nduɗo lewru korka. Daw moƴƴere mawde Allah haalani men haala nduɗo lewru nder Qur'an. shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran Allah wi ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam, on ay ko temedere capanɗe jeetati e tati nder suratul baqara. shahru ramadan o ko temedere capanɗe jeetati e joyi. ko noon kadi Allah faman shahida minkum shahra falyasumhu, oɗo kadi aayi are nder Qur'an fo nder suratul baqara to jiidane ɓuure jamma leel ful qadir ko simore hiɓɓere heeƴana. wonam nduɗo lewru woni ko annabijo holli men, ko Qur'an holli men, haalani men, hirjini yen daro ha tiiɗa jaɓɓoɗen nduɗo lewru. ko baraji woni hen, ko yaafoya woni hen, ko yurmede Allah woni hen, ko nadde aljanna, ko rimɗinede jeygol woni hen. eyyi kono noon yo Allah faabo tan. sen ƴeewi gonnam wona lebbi hande, gonnam yimɓe ne keeƴi ne batti ɗum bidaji, tawa ala hen annabijo meeɗa haalde haala mum e mbaɗi hen feeto ne ɓuuri feeto hay ko watte julde korka e taske. nana hankkadi ndun lewru to ndun aranno hankkadi ko jaɓɓoyi mawɗi woni hen, ganda e jimi kewɗi heeƴa hen. adan ni nde fuɗɗe leyɗele men ko jamma goto e mbaɗanno joni wonti hitande hiɓɓere fo wonti feeto, kala événement baɗɗo hankkadi ko jooɗaɗe mbi ko mawludi mubarakin kadimta ya shahra rida, hankkadi jimi mun hay goto anda no foti andeɓe mawludi mubarakin eɓe jima eɓe lewo. wonno ɗum ɗon woni hen en gandi feeto ngo wona wonde ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam ari aduna ndende annabijo meeɗa wiide noon, wonde ko ndewa ari aduna ko oɗo ganda e nduɗo lewru o meeɗa haalde ɗum kanko sallallahu alayhi wa sallam. o joofaki ɗum hay nokku Qur'an haalani. luural ni woni hen hakkunde anduɓe ɓe, won wiɓe wona hay nduɗon lewru. eyyi kono noon lewru korka ndu annabijo haali hirjini, sonu ɓadimo haala ɓuura mayru o haalana sahabaɓe nduɗon hankkadi ko wiyete ko nela toon yiiɗa yaade toon yawata yettoyade. so nduna ari jira hankkadi koyeɓe dengui denguina lewru dawdo hakke balɗe tati nayyi, ɓe mbiya kamɓe de ceerno jamirani taw, yo Allah faabo. kono tawi ko ndeyeto noon hamalata hankkadi campagne lewru nduɗo darima kada, haala ka foof so yaaha arta ko hallaji wi ibnu arabi wi tamasini wi ni tan a tawata hen de wonde aya Qur'an haali ɓuure nduɗo lewru hande wattendu feeto hitande hiɓɓere. eyi ɗum noon ala fo to woni ɗum noon. yo Allah rokku men famde gonnama haala Allah ka. Allah wi ehe mon gonɗinɓe Allah lewru korka farlama e dow mon ay lewru korka. annabijo haali hadiseji selluɗo buni al islamu ala khamsin, o limti hen ha joni sawmu ramadan, horde lewru korka ndu. wonno korka woni hen ko haftade fittan mum hadde ɗum ñamde yarde, ɗum waɗa ko ɓuuri hewde ganduɗa woɓɓe jiiɗa nden hunde. tawi noon ko lewru to ñamete to yarate no amena poɓɓe ɗo hankkadi misdaji fo hankkadi gonta kelle hankkadi nakitoɓe ne jeyta. ewa nduɗon lewru kam hankkadi dille mum mawni no fewi, yo Allah faabo en. duwado do zamanu en mo kawrudin wonno lewru korka hikma gondo hen on wiya ko yenne ko amen pittan men laaba cer pitta di laaba kon tay batta ko bidaje shirku billahi kon ma fittanuma kam tunu ha wada tugum ay ko on non tam bandiraa ay sheydani hollama kanyum ganda lewru korka no yimbe korirta dani ko wiyete ha joni terde bani adama de sheydani ronkan nadde hen ittoto hen anani فإذا أكل أو شرب أي انبسطت نفسه للشهوات ونطا نيامي أهاري أياري أدوم إتي حانكا دقون دين تويونغو حانكا ديورة ما بانجي جفوف كنا تاوي أهوري حانكا دقو بيوتي قلت رغبتها في الغندا كو بيوتي هاجوني غندا دوم دون أستو تاوي هيدي أدوم دينون حانكا كيرجنا دومون شفتنا دوي الله دي دوو دي كورك حكمة قون ديان أو ألويكو لعلكم تتقو أنا نيكو هنداني بانجرال عندك امبامي لور كورك دو كورك كدو جوغي غندا en da fuddoto ndes tay ko nyalawmo ko lewru korka dari yiyande so weti himbe kora e tay ko der nyalawmo he fuddoto ko fajiri sekima ha jamma ar allahi summa timmu siyama ila leydu mo nange muti anani ko hondani lewru korka e bandiraabe goni annabijo wi e der hadise celludde sumude ru'yatihi kore e jiide mayru so ndi lewru ndu korka kore so ndi darodde ha joni ganda humtoraandu kadi aw julde ari so weti njule ko hondani fama shayda minkum ash-shahra falyasumu wa yusumu li ru'yatihi faman ra'a al-hilala kala jidu lir hankad ko wete korka ari walla sa hala nama hebi kabaruji yimbe non dubi kadi asi kanko ibnu umar wi tara an-nas al-hilal yimbe meedi sonade lewru o yi jami kala me annabi jo yimi yi lewru ndude annabi ji fini hoodi dam yamir yimbe yo kor o do yi amara bi siyami hadith musahih abi daud ujunnaji le tematare e chapande na yidi lawol dimmol ngol fon won lewru ndu lewru shaaban yaabandu timmina cabanta dum an kadi hala ala hen e su timmi cabanta jiida gobbe non no bada gaabole ala du yano ko toode ndu timmina na gaadi ndu dawani nyen no gasi jeedidde hol biira ma lewru on dawa walda na hirno e ko hondani innama shahru annabi lewru ko no gas e jeena 29 yawma o to kore han jon darinu du so du don darima alhamdulillah so daraaji sun jani timmine e ko dum don wiyete kono wiide lewru dawani hande walla dawani ndu hirndani hiccanki dum don wana dalilu ala wana shardi ala foto dum ala e bindi yo Allah hebbito en tan e yo korka ina waddi kala juldo kattando bawdo horde korka waddaake kefero kefero ko wada korka sona tampina hore mun tan ko non kadi ganda tay kefero non tuubi e der lewru korka he wiye yo hor ko heddino lewru ko bennunoma ko dum kay benni han kadi dum wiyataake yo yob dum la yalzamuhu qada ma sabaqa hal kufr tanki on sago cheferagal woni gasi korka waddaake sufure togo sen ngeli helli faak anani tawilon ngel wawi warde yasihhu sawm min saghir mumayyiz tay wawi faltade on wawi so igitima basi alaya e dum wonanta mako nafila korka waddaake do kangaado neddo kangaado yi sortedo e sangani kaaji di ngalde korka ka sellata tawilon kaaji di jeyi horande selli dum kay gasi wonno kaadi ganda kangaado korka mun niyyatu ala hen anni alda hen anani neddo kadi mo sellani tan wawa horde tan ganda daanya on kadi korka waddaake mun korka kadi ganda mo dannido kadi no wawi ha joni ganda tajji korka mun nyamlo so gantu o ko hanno mo horde ko so dum fawtima o yob allahi faman kana minkum maridan ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra ay laati do man ko nyawdo sellani sa sellano to Allah na fawma ka waw Allah kay wi fawata hay goto sona ka waw la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sarani be do hore ko tammi be sel tawi a sellani an hore ma da andi sellam buru andude hore ma kadi holla ma ganda a sellani aw dum non tay ko doktore be koli da holli a wawa horde dum non ganda annada jogi gantu dum non Allah fa iddatun dum non al nyamloto konta ko nyamlida ko jobu ya dum nyaldi goddi suratul baqara temajere chapande jeetati enay ay ko hondani bandiraaɓe sona ɗum siyama korka waɗɗima ndi wiya waɗɗi nde yimɓe fof waɗɗima e mun kono joguiɗo noon gantu o ɗanniɗo walla mo sellani ewo walla ganduɗa gonduɗo e fiileru walla gonduɗo e ɓesgu walla neɗɗo pekkorɗo mo faɗɗi ɓeeɗo fof ganduɗa korka ka hankkadi ganduɗa wiya ko yoɓe gaccu ha ganduɗa hande koɓe gondi ko fawto nani ɗum noon so korka wiyama waɗɗima ɗum noon wiyete al ada ɗum sahihul muqim ay celluɗo ñiɓɗo on wiya yo hor e tawi tan wona ganduɗa gonduɗo e ɓesgu walla gonduɗo e fiilayru eyi ko hon noon hondani ko wiwte korka tawi noon an aɗa jogui ganduɗa aɗa jogui gantu a taaƴi e nder ñalawma korka he ka ɗanniɗo a taaƴi wiyete tan ko yayoɓe hakke ko taaƴ ñamdiɗa ko walla gonjo do besngu walla fi layru beedo hoso ɓe laaɓi wiya ko yoɓe jop walla kefeero o naati l'islam ko heddi lewru he yo hoor ɗum walla ko kaganaɗo walla omo irtorano o ɗifti ko heddi ko o hoore nden hunde walla ko cukalel wonno o helli faama wiya hankkadi yo nangguit korka yo hoor eyyi ɗum ɗo woni ganduɗa hoorde hondani ko ɗum ɗo woni ko yowite banggal ñawoje mum ñalawma korka o fuɗɗoto ko fajiri Allah yo uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum e waɗino saaha so korka taƴino hankkadi so yimɓe taƴino korka gueɗe kewɗe hankkadi daganaki ɗumen sona hakkunɗo ne gueƴe juulede tan joni so gueƴe juulama tan gasi jomiraɗo wi hankkadi on dagnanama e nder jammaji korka he ɗum woni yettade fewde suddiɓe moon anani jomiraɗo haali nden hunde kadi Allah wi kadi kulu washrabu wa kulu ñaami jare ha fajiri o seeko anani ɗum woni ganduɗa summa atimmu siyama ila leyl eyyi ko hondani pamir tan arwande korka nde ewa hankkadi ñamata jarata tan ko hakkude fotoro e gueƴe so ɗum ɓenni hankkadi gasi eywa joni noon hankkadi ɗum ɗo itta e dow mabɓe noon julɓeɓe belti Allah wi dagnaniɓe hankkadi jammaji korka ɗi eyyi ko hondani pamir tan bandiraɓe ene jeeya kadi ko korka he kadi ganduɗa ko hirjina hen no fewi ɗum woni ñamde hen mbayrade walla kejjade tasaharu fa inna suhura baraka annabijo wi noon barke de enen goto foof ne yiiɗi barke Allah wi ñamde kejjade koye barke mawɗo wondi hen hadis mo ganduɗa muttafaqun alayhi tawi ko Bukhari jogiɗa ƴeew ujunere e temedde jeenayyi e nogas tati kitabu sawm tawi ko sahih muslim ƴeewata kitabu siyam to ko ujunere e capanɗe jeenayyi e joyi woni numéro hadis o anani jeeya noon ɓuuri hewde yimɓe kañum mbi kejjota kañumen guila jamma tan hankkadi waɗi mbaɗi revi kulinan ɗano to wasde wiya kañumen hankkadi ɗanima tan nde pinoy foof woɓɓe pinoy taw hay fajiri tawa seekima eyo gonga tawi a annima ka korowo fiɓi anni korka ma ne selli kono noon goofi Allah wondi hen sa woppi julde fajiri nde kay dow waktu mum andu ɗum ɗon kay ganduɗa ko bakkata mawɗo Allah wi fa wayul lil musallin woylu wodani juuloɓe holɓen alladina hum an salatihim sahun ɗum woni ganduɗa welsiniɓe ga julɗele mum en ƴeew suratul mauna tan aya batto nayfade joyi o arayi talledi to haalaka nan toon anani ko hondani bandiraɓe ina yiiɗa kadi korka kadi so nangue muti tan yimɓe taaƴa kono wiide ɗon najjoɗo ɗon ndi ha ganduɗa niɓɓira kunus ala annabi wi la yazalu nnasu bi khayri ma ajjalul fitra seerataka moƴƴirana ara yimɓe ɗon toɓe jatti tajje hadis oɗo ko sahihul bouhari ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi kitabu sawm tawi ko sahih muslim jogiɗa ƴeew ujunere e capanɗe jeenayyi e jeetati eyyi ndeega noon annabi o sallallahu alayhi wa sallam ene jeeya ko haali hen ɓuuri ha joni tajje so nangue muti o wi jomiraɗo wi inna habba ibadi ilayya ajaluhum fitra ɓuuri yiɗede jeeyaɓam fewde am foof ko ɓuurɓe yawde tajje so nangue mutiɓe eyyi ko honnaɗi tawi heeɓi tamaro kadi ɗum no moƴƴi sa heeɓani kadi so ndiyam jarɗa ɗum ɗon kadi foof ina ganduɗa ina moƴƴi baasi ala hen eyyi ko hondani bandiraɓe kadi mbatten hakkille so nangue muti hankkadi kejjaji ɗe gaddi walla kon kumtaji gaddama ko jarameji mbatten ɗon hakkille no fewi heeɓe jooɗo tan hankkadi donka ummade ha fuutoro juule dental daɗaɓe ɗum ɗon kadi hanani ɗe ɗum kadi ganduɗa moƴƴani kadi anani ani neɗɗo hani ko mbaɗɗa hakkille so korka ari ko girbodiral woni hen e jiiro ɓuura hewde baraji woto jaab waktu hay goto danma hayso wona korka saka korka kay kadi annabijo holli men kadi sanga korowone taƴata nde duwa makko nan ɗon omo jogui duwa mo ruttetake inna lissaimi anda fidrihi dawatum ma turad anani hadis hayso won wiɓe ko daif akhrajahu ibnu maja isnaduhu sahih banggue goɗɗo to wonno ha joni to baye haɓi addirimo to wonno ganduɗa anani kanko imam ahmad kanko imam ganduɗa imamul albani wonko haali hen ene jeeya e duwawuji kalateɗi allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu oɗo hadis ko sahih ari to abi dawud to wonno kitabu sawm wa sahhalu allamatul albani rahimahullah daif to jaami to noon ɓe mbaɗimo toon ko daif kono ko hadis felluɗo ene jeeya hen kadi ganduɗa annabi so sayino korka makko wiya dahaba zaman wabtallat il uruq kanko salla sa wa sabata al ajre inchallah oɗo hadis mo ganduɗa ko hasane kadi rawaho abu dawud to wonno kitabu sawm ƴeew ujunnaɗiɗe temetere capan joyyi e jeeɗiɗi kadi o hasane ul allamatul albani to wonno miskat ɗum daga julɗo nane wattude hakkillaji e dowwuji he kanko sallallahu alayhi wa sallam ko wononi tigi o haalanno e banggal dowwuji somo taƴanno korka makko e tawi en gaari e banggal ha joni gueɗe bonnoje korka ɗe ɗum ɗon julɗo fo no hani rentade ko annam korka ma woto bonde woto firtade ha fuɗɗode ne jeeya hen foof ganduɗa ko ɓuuri wawde bonnude korka kay jenta e joom suuduma walla gonda e debbo nder ñalawmaji korka kan korka kay a serte makka ha gasi kadi wona tan ndi a serte makka gasi ala korka ma buni kadi a yoɓan ñalawma o kadi a waɗan kaffara ñalawma goto o. E kaffara o no woni hen ko newi koko saɗa jogui dande ndimɗina, tawi a ala dande, ƴeewa hakke qima mum dokka miskineɓe Allah. So ɗum ala ay lew lebbi ɗiɗi ganduɗa korata deggodirɗe pour ñalawma goto, taƴƴa ndenduɗa e joom suudu ma walla ganda ndenduɗa e debbo o. Sa andi a wawa horde lebbi ɗiɗi deggodirɗi, ewa batte ha joni aɗa jogui gantu a sellani walla wonko arma horde, ñammina capanɗe jeegom miskine, ɗum woni batte ñalawma o. Anani kala miskine dokkata ɗum ko feccere, ko wiyete feccere ha joni muudo, ene mbiyata hamdas. Anani woɓɓe na pamira ɗum, ganduɗa awa 1 kg et 25 e ɗum woni ganduɗa minimum ko ɓuuri famɗude hen foof, noon ñammingol ngol. Anani sa waɗi ko ɓuuri ɗum kadi basi ala hen, ono Allah ko famanta ɗa wa hayran minimum wiya hen nden ɗum ɗo. Sa waɗi ko ɓuuri ɗum basi fo ala hen, par ce que sa wadde a ñammingol ngol ko hondani. Ɗum ɗo ene jeeya ko bonnata korka ma rendude e debbo. Anani ina jeeya hen gueɗel ɗimmel ngel jippinde maniyi, tawi ko an hoorema waɗi masturbé hoorema ha maniyi yaltema, walla daari ɗo an daara ɗo gueɗe goɗɗe wurtima e nden hunde addani maniyi yaltudema, korka ma gasi taƴi firtima. Anani eyyi, kono hono ngol ɗo taggol wiyete tan ko yayoɓ kaffara ala hen, wonno kaffara o heeruri tan ko banggal jendurɗe gonduɗo e debbo. Anani tawi noon ganduɗa ko hondani yo tawi ka koyɗi tiiɗo halɗe e gueɗe, ɗum noon kam korkama na silla hay hunde wiyata ɓayde ka koyɗi tiiɗo, ɗum kay hankkadi wona an suuɓi waɗi noon, ɗum kay ala ko mbawɗa hen. Anani korkama ina silla, wiyete tan ko ya lootoyo janaba ma janta yimɓe. Al aklu awi suru muta ammidan, tataɓel ngel ko teya ñama walla teya jara. Anani ɗum noon sa waɗi ɗum nder ñalawmaji korka he awo korkama boni, korkama firtima. Eyyi tawi noon ka ganduɗa ko hon, tawi noon ka jejjiɗɗo. Anani ɗum noon woni ko wiyete battinta e korka he. Annabi man akala aw shariba nasiya, kala ñamɗo walla yaru omo yejjiti yo timmin korka ka, ko Allah ñamminimo yardimo. Hadis mo sahihul bukhari 1983, to wonno sahi muslim kitabu sawmi 1955. Eyo, hayso masala won wiɓe hen haala ngokka, ɗum ɗo woni ko jicci ko, ɗum ɗo ɓuuri ko yaara, ko ɓuuri hewde ganduɗa masabuji Allah meɓe, wonde tawi ka jijjiɗɗo hono dani. Ina jeeya kadi ko taƴata korka ma woni jottina ndiyam walla ñamde nder fulkuru ma he. Ndiyam ɗam noon to yiiɗi foof toɓ to jiɗɗa foof jurinani, tawi ko nofuru gimmirɗa ina jaaha toon. Anani walla koye kiine, walla ko ana ƴettuɗa ni ko sérom mbaɗɗa, korka ma boni tan. Kala sérom kay lomtotoɗo ñamde walla yarde ina waɗi ha joni ɗeɗo gueɗe, andu kam korka serti hen. Anani tawi noon ko ganduɗa pikkiraji ɗi lomtata ko ñamde walla yarde, ɗum noon doctere ɓen mbawi serdandema ɗum. Anani ɗum noon mbi bonnata korka, wona hay ɗum noon ɓuuri moƴƴude ko rendade, ɓayde ka korɗo. Annabi wi dama yarimo, kala ko ina adda sikke sikki sakka e nder korka ma rento, mbaɗa ko sikke ala hen ko. Ɗum noon kadi ko qa'ida mawɗo, hadis mo ganduɗa sahih Tirmidhi 1518. eyyi, ko hon noon kadi banggal ina jaako, ina bonna korka ɗo hombitade walla tesoɗa jaltina ƴiƴam e terɗe ma he. Ɗum noon kadi ne bonna korka ma. Yo tawi noon ko wadde analyse ƴiƴamal seeɗa ko ittete pour analyse ko, ɗum noon bonnata korka. Anani walla ko wayna tuƴƴini, ɗum bonnani korka ma. De walla ƴiwe fuƴere ma nan ɗo tuppama ɗo yaltini mburde haw ƴiƴam yalti, ɗum bonnani korka ma. Walla ñiire ma sori ɗo ƴiƴama yalti hen, ɗum bonnani korka ma. Yo ina jaako, ina bonna korka ko, ɗum woni tuutkinade, mbaɗa feere ha tuuta e looƴoɗa tuuta, mbaɗa hunde ko aɗa yaltinira ko woni e nder reedu ma ko, wonko moɗɗa walla wonko ñamɗa jiɗɗa ko tuutde ɗum, an waɗi feere ha jaltinɗa tuure nde, andu korka ma kam on certi. Eyyi tawi noon an o ka timi tan a tuuti, wona an ummani, ɗum ɗon bonnani korka ka. Annabijo wi man zara'ahu alqay'u falaysa alayhi qada, kala mo ganduɗa ko wiyete mo tuure folti yalti oɗon ala jobdi. Tawi noon ko teeɗo ganduɗa o manistaqa amdan, kala ko teeɗo tuuti noon on kay yo yoɓ ñalawma o. Hadis mo sahi abi dawuda 1896 numéro hadis o. Anani ko noon kadi neɗɗo korɗo no hani rentade gueɗon cewkon nan toon, hayso bonnani korka ma. Ko heno wadde kale yeeso mum finade honɗe gueɗe, walla tuɓɓidde won gueɗe nan toon rento tan, beele ma korka ma reno. Ɓayri wiyama hayso aɗa salli goto a sorɓino doole, hoto dañde ko ɓinni yaw yettuyo fulkuru ma, ɗum ko korka, ɗum hunde haaɗade. Noon bandiraɓe maccana killaji, ɗum ɗo foof koye sariyaji korka. Korka wiya ko yimɓe ndento ndena korkaji munen no fewi. Julɗo hani ko hulde Allah, mawnina jomiraɗo subhanahu wa taala, kadi gallanno Allah wa ƴellitade e dowmani e kala alhaalima, Allah ina darma. Ɗum noon kala ko mbatta ko ina bonna korka, Allah kam andi o tini. Kala ko mbatta kadi usta baraji korka ma, Allah kadi o andi o tini. dum non daga julɗo so hoori wiya ko yo hilno siftorde Allah ko heewi e janggude Qur'an e hebbinde nafilaji salafu salih kañum ko noon mbaɗannogoɗon na ɓe keeɓa nder misida ɓe keeɗo tafsir ɓe jangga wiya ko mbattonga mbi nahfadu sawmana min keddoga beele ma korka amen reeno hoto min ñoode hay goto anani wonno annabi yo man le meeɗa qawla zuuri kala mo accani haalde fenade seedade fenade konngol fenade e gollirde golle fenade Allah haaju mum ala e ko woppi ñamde walla yarde ko anani ɗum wonno korka ko hunde ɓadortede Allah heegue guiyatɗam ko ngo e rentade tuyoji ɗi foof ko beele ma Allah weere ko mbaɗɗen ko Allah yooɓe men hen baraji kewɗi e yokkondani bandiraɓe mbatten hakkillaji e korkaji he e tawi noon ko korkaji ko hani ganda neɗɗo mo ñamliɗo e nder korka he eyi ko addanma ñamlade koko sababu dagiɗo an haaɗa jogui gantukay mo saria jaaɓi ina dagnamma hen ya ñamlo e ɗum noon ha joni saria no waɗi ya ñamlo kadi jooɓuya ñalawmaji ɗi tawi noon kadi ha joni ganduɗa waɗi sababu korka ma boniri yesso ngo dagaji ni ewa ko wayno ha joni rendude debbo nde hon ɗeɗo gueɗe kadi waɗɗima e dowma yobde e wadde kaffara foof eyyi tawi noon ganduɗa wona ganduɗa ha joni wadde jima o hankkadi a yooɓan ñalawma o kadi ñalawmaji ɗi kadi yiiɗa ko ñamliɗa e korka he mbasa neftinde hankkadi aɗa waɗa hankkadi deeti wawi tan ha ronke yo ha yitano wonde filde walla heddo e korka hakke balɗe seeɗa wiya ande aɗa rewe ko ndeweteɗa ko tawi tan andi ko hedde yaawa ko awa footi koko ndeweteɗa ko hankkadi ko wajuɓa reggodiran ɗum anani wonno sellata ewa neftina ko jooɓata ko ha korka goɗɗo ara fawo hen kontina sa hontini tan kadi sa yooɓi kadi a yooɓan kadi a ñamminan goɗɗum anani ɗum woni ko honno ɗum woni ko wiyete ko tawi tan a teyi ka neftini korka ko jooɓannoɗa ko ha korka gokka ari naati a hooran naataka ka kayito jooɓa ɗum kala ñalawma jooɓɗa kadi ñammina miskino mbatta hen ɗum woni hamdar kalɗen o tan anani ko hondani ɗum woni ko yewite ɗeɗo gueɗe e banggal ɗeɗo ñawoje bandiraɓe eyyi ko hondani eɓe mbatten hakkillaji e korkaji hen no fewi e sariyaji garɗi hen ɗi korka lewru korka ko hunde waɗɗinde dow julɓe foof anani ko noon kadi sa ñamlima hen kadi no waɗɗi jooɓade no hunde eyyi joguiɓe gantuji ɓe kadi so ñamlima kadi ɓen kadi mbiya ko yo jooɓoy so gantuji ɗi pawtima anani ene anda façon ngaji ɗi ne gaɗi façon ngaji gon nan ewa joguiɓe gantuji enna goodi ɗum woni ganda joguiɓe gantuji ɓen woodan ɗumen tan ko yobde ko ñamli ko anani joni no woɓɓe ɓe mbawa yobde ɓe ganduɗa kadi woɓɓe gantuji mumen koko duumi ewa ɓeɗon kadi nandun ɓe mbawa horde tan asulan ko wayno nayejo ha oggu sini hankkadi walla ñawɗo oɗo ñawmo wondi o kay ɗamenaka ena sella ɓeɗo woni ɓe Allah newnan ɗumen ɓe ɓeɗon yo ñammin anani jomiraɗo subhanahu wa taala haali yoɓe ñammin miskineɓe anani ko hon noon ɗum noon woni kala ñalawma dokka 1 kg 25 ɗum woni pamirten hande walla woɓɓe mbiyanno hanki hamdas kono womantaɗa wa khayran fa wa khayrulla tawi a ɓeydi ko ɓuuri ɗum basi fo ala hen par ce que wiya tan ko minimum o kam yo won kam ko haala ko adadu kaalaɗo eyyi kanko Ibnu Abbas nde oɗo a haalane o wi ko lil kabir o wi ko nayejo mo wawa horde anani ɓeɗo ne ñammina tan sa ƴeewi sahihul bouhari 1555 hadise o nan ɗon eyyi ko hondani noon tawi kadi ko ñawɗo mo sellani ñaw ono ɗamina sellata on kadi ñamminan eyyo ɓeɗo goni tan ñamminoɓe tan kuudey anani tawi noon ha joni addanma tajje ano ko aɗa jogui gantu gantu o kone ka ɗanniɗo walla sellani en ɗaminama sillu ɗum ɗo kala hen ko fawti a yooɓan tan anani walla ko reedu gonɗa sa jibini jooɓaka sa laaɓi walla ka muuyi hawa ɗum ɗon kadi ha joni ko noon aɗa huuli sa wawa horde ka deɓeredu walla ka muñinao ɓinguel ma woto heeɗude ɓeɗo foof de hankkadi ko gantu tan so gantu o fawtima tan a yooɓan walla ko fileru gonɗa walla ko ɓesgu ɗeɗo fa kullumin ha oula ɓeɗo foof waɗɗe dow mum ko selli ko kay ko yobbugol tan anani ɗum woni ko selli ko allay o man kana maridan aw ala safar ko rewi hen fa iddatu min ayamin ohar no laaɓi nawi ceer ay battowo temedere caman jeetata e joyi suratul bakara anani eyyi tawi noon ko neɗɗo mo wawa hoorde tan aslan rafi ona tambinama no fewi anani ɓeɗon ha joni ganduɗa ɓeɗon woni ganduɗa hortiɓe tan hankkadi ɓen woni wiyata yo ñammin tan eyyi ko ɓen tan wiya yo ñammin walla rafiji ɗi cellata ɗi ɓen woni ñamminoɓe tan aslan kono ɓeyto joguiɓe gantuji ɓe soɓe ñamlima tan so gantu o fawtima ɓe jooɓan ko hon noon de bandiraɓe joni noon won seeranɓe woɓɓe kañum en noon no newna mbi ahan e mo sellani o yo walla muyninowo o walla debaredu o yo walla ɓesɗo o yo ɓeɗo foof awa ñammingol mihol ngol tan ina heeƴa ɗumen kono kan haalana yuwa no fewi ko ɓuuri sellude ko kay سيد أيال ناد خلاف سيدنا أسعد وايوهر دهور نجبر دافو فاس فرق غنديران فرق غنديري نبوري دار كنا فرق غنديران كده باش على يعني كهان دان تين دكتور تاني لو ما عندي أم وايوهر دهوريهان باش على والله ني أم جي رفي رفي وادوني عند كرافي كو غواني وسكلان كنا وايوهر so hori han kadi ba salan kor kajma be ne celli kambe dido fof woni mo horta aslan tan ko jan jaltudo lewru dum on dumtiido walla esdo be do kay na harme dum woni ko wiete horde ko be do kay korata korka mun en sellani muy nono walla debarido be do kajum en ina baawi tajje ko no wadde dum mabbe ko yobde de dum woni ko ni ko hala ko dum woni qur'ana hali ko e ko handani non bandira ko non kay tawi evenement wadi do hunde kewido joni ko wayno ganda hunde kewido han kadi wonti be do kay naati do e bomaare woni yimbe laana mun en fusi e der maayo han kadi hadu jini koy wallede e dum non kadi ummotobe na jaltinoy be kadi be don kadi e so be taji korkaaji mabbe hen batte de don golle walla nyippugol tumen walla honde do gettan avenmaaji be do fu han kadi wodani be tan ko yobde ko be nyamli ko so be kato jini kadi be do so kato jini honde do gede so ngari ko avenmaa waji ma dañ ummi be darani be rogel be hankali no bawi nyamlaade ha ko be ganda be gitta be do e bomaare haalaade do de dum non fo basi ala hen e kadi korga kadi yimbe baldata hen ko gila jam afinata ga da jiti walla afinata ga ha weta ha to wa dum biya da hore ala ganni to da dum ko gila jam innamal a'malu binniyat kadi annabi man lam yubayyit as-siyam kala mo findane horde ko en liru korga ko idi illitugol fajri o korka ala naji won fala siyam al hadith ganda sahih أخرجه الدار قطني جوري نون تاوي كوي نافلة كي عفيني دان هبانيو كتير داوي أحمي كجوني بدهار نتاوي كو نافلة قتل إنا سل كون نون تاوي كو كورك لور كورك دوم دون والد أنيو فهن بالدتا يو تاوي نون كو نافلة إنا سل يمن عايشة وي النبي يميد نادر ومبي تاوي نعم دين دو انبي على وي أو دوم دون ود فإني دان صايم ود مي دوري كورك حديث رواه الجماعة دومون كو نان دهون دي دو جد فوف awa dan kan wattande dum hakkille den nyaagi Allah yo Allah rukuman famoy kala ko kalde hen hawre asabir rukuman barayte won ko fewan hen kadi yo Allah yafo ay ina jaay jere den ganduda kordo haani toppitaade no feey julde waqtuji mun juudi e der dente he waqtuji he wa adaaha ma al jamaa kadi korga bu hunde waldo dirtende julde bu kaani ko daraade ina labondira deedi kala jiyaado horata na danginori tajje wi ala yaroɓe cigaretteuji waɗoɓe atayuji tawi ko ganda kala koye jimadi maɗa hani hadde hayso jomum ne jogui gantu awa yohto waɗa hure nde boolo to yaltinno hollano danganilo nden yimɓe nden lewru ndu famɗe tena guite yimɓe won nahyu anil munkari ko wiyama hikma kalaɗo koora ko kulol Allah ƴewete hen kadi mbatten hakkillaji kadi ganda e darade julde nde ko ɓuuri hewde so futura ari hankadi walla so taaƴi ko adina fo hankadi ɓaɗinan tan reedu mum no mbalkani tan no nanna hen tan no loowa tan ronka gorna ma haydaraade juula gorna e juulde ne ko juulde tigi wiya hen ko moƴƴere mawde woni hen e baraji e barke mawdo woni hen ko dewal Allah kadi ona limbi darde de tan hol almaam burdo yaade hobbe ko non biyata almaam burdo yaade ko tombe njaata anani dum non ganda heñugul fasongaaji nan don Allahu akbar assalamu alaikum dum non wana non wiya jomiraade ko liyabluukum ayyukum ahsanu amala woni koye jaribade mono ƴeewa hole mo ɓurɗo moƴƴude golle kala mo gollal mum ɓuuri moƴƴude ɓuuri ñeñña ɓuuri fewnude eyyi ɗum woni ko Allah wi wiyani ko ɓuuri iɗi gaynude wiyanno iɗi onon foof ɓuuri moƴƴude golle ko giɗiɗo silminde ala o wi ko ahsanu amalan wiyani ganda asara ani haya walla ko hondani woni ko haala ko jullon hani andude gonnam ko hani yilnade ndena waktuji ma jeeya yimɓe woɓɓe na koora kontawa ɓe juulata walla waktuji ɗi ɓe ñallaɗa hanade ha hedde futuru en jeeɓe ndindina foof ɗum ɗo fo moƴƴani anani kadi koorka kadi wiyawi ko yen janggu hen koye école gonɗen needi ndentoɗen haalaji bonɗi andi woɓɓe kam mbawa reggodirta konngol ɗina moƴƴi ko bone tan annabi sa sallam haaɗi men nden hunde hayso ko gajade woto haal ko boni saka noon hayso wona koorka saka koorka koorka ma ɗomka ma e heege ma fo perɗo annabiji wi ida kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas yawma id annabi so goote mon gonnam dawri koorka ko ha joni jurodiral hakkude mum rewɓe ala haalaji bonɗi ala wala yaskhab fa inchatamahu ahad hayso neɗɗo ƴettimama walla haɓimama mbiyta ko aha ɗum woƴani kam hande mi hilnaki haareje dugdede ƴettodirede yennodirede ala upp kadi so koorkaji ɗi gaari kadi mbatten hakkillaji yimɓe simmoto walla e rewɓe munesi yo Allah dandu men e gede kala ko moƴƴani en waɗa wawi wonde parfit porfité saabu a gacca a wawi accirguila fajiri ha nangue muti sa waddi hen tan a woppa no rimi ronki annabi wiyata mbiye laata o rimi ronki mbiyata ko Allahumma inni a'udu bika min al ajiz joma mbiɗa ñaguima ya dandam e ronkere a ronkani fittanuma a ronkani hoorema a ronkani kono a ronka sa ekkitima dardi Allah a ñaguima Allah Allah hasi wallude Allah walluma no gaccira kala ko moƴƴani anani eɗen gandi ko wiyete sirede ko moƴƴani a sawbino ñawuji goɗɗi ne irta goɗɗi anani cellal ma fo ha joni ganda mbuyuto gan fo gonta ñootubina kadi a ñawi sa woppi sirede o cellal ma a reeni jawkal ma kadi anani ko honnoon kadi so jamma ari woto wal jooɗa tan yimɓen waɗoɓe koore woɓe jeyata jirlo an kadi ala wiya ko yen ɗano yen lelo sanga waktu fajiri nde sanga keccari nde ko waktu barkinɗo anani annabi sa sallama do ani leñol makko e on waktu o jooma mbeɗa ñaguima ya barkin leñol am ngol ya barkinan yimɓe ummotoɓe lawɓe allahumma barik li ummati fi bukuriha anani kadi e nder koore kan yiiɗa ganda jaltinen sadakeji ɗi gonnam ko famɗi ko joguiɗa fo ittu hen dokkira sadaka dokka bandira e ma dokka yimɓe hato jinɓe dokka gonnam bandiraɓe juuroɗa jaaha jokka en ɗamma kala mo kabdunoɗa ha joni ganda beldite aduna wona hay batte ɗum ɗo ko hay hunde ko yimɓe porat ɗon tu goto fo tumminino tikki ko hay batte tan haalaji bonɗi hay hun nafata salihul khusum ya ko yen kebbini hen siftorde Allah e janggude qur'ana anay ɗum ɗo woni ko jamireɗe banggal ha joni lewru koraka mbatten hakkillaji no fewi en ñaguima joomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah hawrudin men e sawab yo Allah newnan men lewru koraka ndu tawa hay minute goto ɓoccitaki men hen taw fofo e ɗoftare Allah yo Allah dandumen kala wadde ko boni e haalde ko boni e miijade ko boni andiyade ko boni e gollude ko boni eɗen ñaagui Allah yo Allah handumen fewde lawol poccigol yo Allah dandumen e lawol kala yimɓe jahima e yimɓe jeygol yo Allah dandumen e laabi ɓen yo Allah waɗi men horoɓe lewru koraka saabu yidde Allah e gonɗinde Allah e ɗaminade baraji ko Allah footi hen ko ɗum noon eɗen mbiya allahumma balligna ramadan allahumma balligna ramadan wa inna ala ta'ati wal ibadati fihi ya rabbal alamin allahumma hilla alaina shahra ramadan birahmatika wa ridwanika wa tawfiqa lima tuhibbu wa tarda allahumma ij'alhu shahra khairin wa barakatin wa izzin wa nasrin wa karamatin lil islami wal muslimin yo allah yettim men lewru korka yo allah newnan men walla men hen ɗoftade allah e dewal allah e nder lewru he yo allah darnu lewru ndu e dow jaam e moƴƴere e cellal yo allah rokku men yurumene makko e weelu e makko e yaafuye makko foof eɗen ñaagui joomiraɗo subhanahu wa taala yo allah waɗ lewru ndu ko lewru moƴƴere ko lewru barkin lewru teddugal e lellu ha joni victoire e teddugal wonande julɓe bangueji foof allahumma aslih zata baynana wa allih bayna qulubina ruatan wa raiya wahdina subula salam wahdina ila siratika almustaqim اللهم بلغنا رمضان وأهله وأتمه علينا وعلى بلدنا وعلى جميع المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وتقبله منا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك